nowych targach w tej części Europy. Dołącz do drużyny. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już 14 i 15 września. Program na comicsfestival.com. Sponsorem głównym festiwalu jest PKO Bank Polski. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 września jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd ma pomysł na rozwiązanie problemu z nielegalnie powołanymi sędziami. W Kielcach zakończył się 32. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Lubelski licealista zdobył 2 medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej. Złoto i srebro. Grupa 1600 sędziów powołanych przez tzw. neo-KRS będzie dalej orzekać. To pomysł rządu na rozwiązanie problemu z nielegalnie powołanymi sędziami. W sprawie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym premier wraz z ministrem sprawiedliwości porozumieli się ze środowiskiem sędziowskim. Minister Adam Bodnar mówił, że w zawodzie pozostaną młodzi sędziowie powołani po 2018 roku. Pierwsza grupa, nazwałbym ją taka grupa zielona, to są osoby, które niespecjalnie miały wybór. Skończyły Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, zrobiły asesurę i nie miały do wyboru innej Krajowej Rady Sądownictwa. Zostały poddane ocenie przez KRS i zostały po prostu sędziami Rzeczypospolitej. I ustawa będzie przewidywała, że w przypadku tych osób, to jest około 1600 osób, ustawa określi, że te osoby mają status sędziów, którzy są powołani zgodnie z konstytucją. Spośród pozostałych sędziów, którzy otrzymali awans w ostatnich latach, część zostanie cofnięta na poprzednie stanowisko pod warunkiem złożenia czynnego żalu, a część może zostać rozliczona. Autorzy projektu chcą też likwidacji 2 izb Sądu Najwyższego. Rząd chciałby, żeby zmiany weszły w życie za rok, już po zakończeniu urzędowania przez obecnego prezydenta Andrzeja Dudę. W kamienicy przy Alei 1 Maja w Łodzi w jednym z mieszkań na parterze zapadła się podłoga podczas pracy tarczy drążącej tunel średnicowy pod tym budynkiem. W kamienicy nie było nikogo, mieszkańcy przenieśli się na czas przejścia tarczy. Na miejscu pracują służby, jest straż pożarna i policja, także powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Łodzi, Bogdan Wielanek. Na razie ciężko powiedzieć, co tam się wydarzyło. Jedno, co jest pewne, to mamy trochę wycieku mieszanki tarczy tunelu. Sprawdzamy, patrzymy na osiadania budynków, sprawdzamy, czy są jakieś pęknięcia, sprawdzamy, czy są jakieś ryski. Oczywiście mieszkańcy i tak ani dzisiaj, ani jutro, ani za tydzień nie powinni wracać do domu, bo proces relokacji jest tak przewidziany, że powinni wrócić za jakieś 1,5-2 tygodnie. Aleja 1 Maja na czas pracy służb jest zamknięta dla ruchu na odcinku między Żeromskiego i Gdańską. Budowa tunelu średnicowego, który połączy dworzec Ust Fabryczna z Łodzią Kaliską i Żabieńcem, ma zakończyć się w 2026 roku. Teraz tarcza drąży tunel od przyszłej stacji Łódź po Lesie do dworca fabrycznego i przechodzi pod gęsto zabudowaną historyczną częścią miasta. 32. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego zakończony. Imprezę zwieńczyło rozdanie targowych nagród Defender. W tym roku do finałowego konkursu zgłoszono ponad 100 różnych produktów przeznaczonych dla armii i innych służb mundurowych. Zgłoszone do targowych nagród produkty są innowacyjne. W sumie uhonorowano 10 firm. Przyznano również nagrody specjalne, w tym od prezydenta i szefa MON. Prezydent Andrzej Duda wyróżnił produkt, który podnosi poziom bezpieczeństwa polskich żołnierzy. Została w tej kategorii wyróżniona spółka Radmor z grupy WB Elektronik za szerokopasmową, osobistą radiostację Perat. O jej zaletach opowiada Remigiusz Wilk z działu komunikacji wyróżnionej spółki. Pierwsza polska radiostacja w dziejach z polską kryptografią, taka, którą nikt nie jest w stanie wyłączyć za pomocą czerwonego guzika zdalnie. Wicepremier, szef MON, Władysław Kośniak-Kamysz uhonorował sieć badawczą Łukasiewicz za pierwszą polską rakietę Bursztyn. Inżynier projektu Paweł Nowakowski nie kryje zadowolenia z nagrody. Cieszy bardzo, szczególnie, że to lata pracy. Bursztyn to rakieta suborbitalna, która osiągnęła wysokość ponad 100 kilometrów. Polscy inżynierowie próby przeprowadzili w Skandynawii w tym roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Lubelski licealista Szymon Sobiech zdobył 2 medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej. Złoty w drużynie i srebrny indywidualnie. W samych eliminacjach wzięło udział niemal 100 tysięcy uczniów. Żeby dostać się na tę olimpiadę, trzeba było być w piątce najlepszych ekonomistów w kraju. To niesamowite uczucie być jednym z czołowych ekonomistów na świecie, mówi Szymon. Olimpiada Międzynarodowa Ekonomiczna jest miejscem, które skupia praktycznie najlepszych pasjonatów ekonomii z całego świata. Dlatego jest to konkurencja, w której odniesienie sukcesu pozwala zyskać dodatkowe rozpoznanie na arenie międzynarodowej. Po raz pierwszy Polska wygrała klasyfikację drużynową, a wszyscy polscy reprezentanci sięgnęli po medale. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Fleetwood Mac i utwór Dreams na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Postanowiłam wybrać ten utwór, bo to właśnie w końcówce lat 80. powstała piękna składanka i to ona właśnie w wersji fizycznej na CD jako pierwsza zagościła na półce z płytami w tej formie w moim rodzinnym domu, więc pomyślałam, że to będzie idealne rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. A przypominam, że to spotkanie jest w ramach audycji Muzyczny Klub Trójki. Razem jesteśmy do północy i jest to audycja, w której będziemy rozkładać na czynniki pierwsze pytanie, jak słuchamy dzisiaj muzyki. I na wstępie już powiedziałam, że razem ze mną są goście. Wojtek Kapelko, właściciel sklepu z winylami i współorganizator winylobrania. Dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie. I Maciek Smułka na naszych łączach, bo łączymy się z Krakowem, doktor Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i badacz popkultury. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Zaczęłam tak górnolotnie trochę, ale z drugiej strony pomyślałam, że szykując nasze dzisiejsze spotkanie, no nie mogłabym chyba zacząć inaczej, bo to pierwsze spotkanie w jakiejś konkretnej formie z muzyką jest niesamowicie ważne. Więc Wojtek, zacznijmy od ciebie, od jakiegoś takiego twojego wspomnienia związanego właśnie z formą słuchania muzyki. U mnie taką pierwszą formą świadomego słuchania muzyki było samplowanie. Cała przygoda z winylami zaczęła się od tego, że gdzieś tam usłyszałem, że najlepiej się sampluje z płyt winylowych. No i zacząłem ich słuchać i to okazało się, że to jest zupełnie inne słuchanie, bo nagle cieszyła mnie muzyka, na którą totalnie nie zwracałem uwagi. Ciężko mi to wytłumaczyć, dlaczego tak było. No i ten nośnik jakoś sprawił, że zacząłem uważniej słuchać muzyki i wyszukiwać jakieś takie mało znane perełki, które cieszyły zwykle tylko mnie, albo mniej kilku moich znajomych. A jak to było u ciebie, Maćku? U mnie to było dosyć śmiesznie, bo biorąc pod uwagę, że urodziłem się na początku lat 90., to moje doświadczenia słuchania muzyki popularnej ocierały się o wszelakie możliwe formy, czyli od płyt CD przez płyty winylowe, później MP3, streaming, słuchanie muzyki na YouTubie i gdzieś cały czas ta muzyka w moim życiu funkcjonowała, mimo to, że formy słuchania tej muzyki u mnie się bardzo radykalnie zmieniały, no bo jak dobrze wiemy, słuchanie muzyki z płyt CD różni się jakby kompletnie od tego, jak słuchamy muzyki przez streaming, ale zawsze gdzieś ta muzyka była i zawsze u mnie w rodzinie była też muzyka i jakoś tak kroczek po kroczku coraz bardziej interesowałem się też od tej kwestii historycznej i akademickiej muzyką. No i tak się znalazłem tutaj dzisiaj na dobrą sprawę, badając muzykę jako mój zawód. Przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, do naszego dzisiejszego spotkania, przejrzałam kilka artykułów, przejrzałam też kilka badań, które mówią o tym, że muzyka to jest jedyna dziedzina sztuki, która nam aż tak często towarzyszy w życiu. No bo jadąc gdzieś samochodem, włączamy radio, czy to nawet niektórzy sięgają po płyty, czy jednak mają tego mini jacka i korzystają z kanałów streamingowych. No ale też i właśnie w pracy niektórzy słuchają radia. Ta muzyka cały czas jest jakimś takim nieodłącznym elementem naszej codzienności. Nie wiem, czy wy też nad tym się zastanawialiście, ale jednak gdyby tak spojrzeć, to faktycznie ta muzyka jest cały czas przy nas. Ja się złapałem na tym, że jak nie słucham muzyki przez 2-3 dni gdzieś na jakichś wyjazdach, czy jakieś do rodziców na przykład, to zaczynam być lekko nerwowy. Tak jakby brakowało mi to, jakby mój mózg domagał się, żeby posłuchać muzyki. A jak już posłucham, to się uspokajam. Wydaje mi się, że w ogóle dziwnym pytaniem jest zadanie komuś pytania, czy słuchasz muzyki? Bo na takie pytanie jest bardzo ciężko odpowiedzieć przecząco. Dlatego bardzo mi się spodobało, że tutaj Wojtek, zaczynając swoją pierwszą wypowiedź, powiedział, że świadomie słuchałem muzyki, zacząłem świadomie słuchać muzyki, no bo jeśli pomyślimy o tym, gdzie ta muzyka funkcjonuje w naszym życiu, to faktycznie ona jest praktycznie na każdym kroku, czy włączamy radio, czy jedziemy samochodem i sobie słuchamy muzyki, jeszcze z płyt CD, jeśli ktoś ma nieco starszy samochód. Jak jesteśmy u fryzjera, przecież słuchamy muzyki. Jak jesteśmy w jakimś urzędzie, być może jakaś pani sekretarka ma też włączone radio i słucha muzyki. Także ona nas otacza wszędzie, te dźwięki nas otaczają. Czy to obawa się będą, nie, dźwięki miasta, czy już bardziej takie skoordynowane utwory muzyczne, to ta muzyka jest gdzieś tutaj w naszym obiegu dnia codziennego. Pytanie tylko, w jakiej dość świadomości tutaj uczestniczymy w tym życiu muzycznym, czy bardziej słuchamy właśnie, czy to przypadkowej piosenek, czy właśnie puścimy sobie w radiu jakąś przypadkową piosenkę, czy faktycznie przebieramy te płyty, wybieramy sobie utwór, zasiadamy w fotelu i celebrujemy to słuchanie muzyki. I nie ma tutaj ani jednej, ani lepszej, ani gorszej ścieżki, bo i to jest doświadczanie właśnie tych wszystkich elementów, które są związane z doświadczeniem słuchania muzyki. Tak, ja na chwilę jeszcze wrócę do tego, co powiedział Wojtek. Ta muzyka jest też nie tylko towarzyszem w codzienności, ale też towarzyszem naszych uczuć i emocji, że my jednak po nią sięgamy też czasami, kiedy łamie nam się serce, kiedy jest nam źle, kiedy odchodzi ktoś bliski. Nie tylko w tych negatywnych sytuacjach, no, kiedy idziemy na imprezę, kiedy chcemy celebrować czas spędzony z jakąś bliską osobą, to co stoi nam na przeszkodzie, żeby jednak postawić w jakichś miejscach głośnik Bluetooth i spędzać ten czas nie tylko ze znajomymi, ale właśnie z artystami, którzy też dzielą się jakąś taką wewnętrzną cząstką siebie. I to jest też jakieś takie piękne, jednoczące. Trochę jak ostatnio mówił Nick Cave o tym, że to połączenie przez wspólne słuchanie muzyki jest najpiękniejszą chyba formą spędzania czasu. Myślę, że tak. Tym bardziej, że okazuje się zwykle, że ludzie, którzy słuchają podobnej muzyki, zazwyczaj się przyjaźnią, bo nadają na tych samych falach. Jest coś takiego, że jeżeli ktoś lubi konkretny gatunek i druga osoba lubi też bardzo podobną muzykę, podobny styl, to zazwyczaj dobrze się dogadują, więc można uznać, że muzyka to jest takie trochę programowanie mózgu. Czasami chce się posłuchać czegoś wesołego, pobudzającego, co nam zastąpi kawę, a czasami jesteśmy smutni, rzuciła nas dziewczyna i chcemy posłuchać czegoś smutnego. Ja na przykład mam taki przypadek śmieszny, że kupowałem kiedyś dużo singli i kupowałem je zazwyczaj dla takich tanecznych utworów ze strony A, a teraz głównie tych stron B słucham, tych wolnych, takich slow, więc to też się zmienia z wiekiem. Tak naprawdę można swoją kolekcję odkrywać na nowo cały czas, bo jak jesteśmy młodzi, podoba nam się jeden utwór, później zaczyna nam się podobać drugi utwór, więc jest taka niekończąca się opowieść. Myślę, że to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Nigdy nie będzie tak, że posłuchamy całej muzyki, która już powstała i już wszystko wiemy. A później wracasz do tych utworów, których słuchałeś za dzieciaka albo jak było się na studiach i sobie myślisz, wow, jak to niesamowicie brzmi, i sobie przypominasz też momenty, w których... Albo jak to kiepsko brzmi. Albo jak to kiepsko brzmi, dokładnie tak. Maciek, bo ty też chciałeś akurat coś powiedzieć, ale tutaj wyprzedziliśmy cię z Wojtkiem. Tak. Ja tutaj słucham tej rozmowy i coraz szerzej się uśmiecham, bo to są dokładnie te rzeczy, które też badam na co dzień, studiując tę muzykę popularną. Ja tutaj bym dodał w zasadzie tylko jeden dodatkowy jeszcze wątek, który troszeczkę okrasi tą wypowiedź, czyli stwierdzenie na dobrą sprawę faktu, że muzyka ma ogromną wartość też tożsamościową. Z czym się utożsamiamy jako ludzie, jako osoby żyjące w danym kraju, w danej grupie społecznej. My muzyką wyrażamy siebie i siebie jako człowieka, jako tożsamość, ale też to, co sobą reprezentujemy pod względem emocjonalnym. Szukamy też oparcia w muzyce, szukamy jej zarówno w tych bardzo radosnych, jak i tych mniej fortunnych momentach w naszym życiu, bo ona jest częścią nas, naszego życia. I tutaj mi się przypomniało takie określenie, jak tak was słuchałem, że my bardzo często budujemy taką ścieżkę dźwiękową swojego życia. I to nie jest tylko zbiór jakichś piosenek, które losowo będzie można dopasować do momentów, które gdzieś tam w naszym życiu się wydarzyły, tylko to są te utwory, które nas reprezentują jako ludzi, które my uważamy za część siebie i być może one nie mają żadnej relacji do osoby, które są nawet nam bliskie, ale to my na takim bardzo emocjonalnym poziomie coś do nich czujemy i to jest część wyrażenia samych siebie, więc te utwory, ta muzyka staje się i jest też wyrażeniem samych siebie. No a poza tym te subkultury, które narodziły się na przestrzeni czasów, prawda, że jednak pewnego rodzaju zmiany, progresja w konkretnym gatunku powodowała i budowała kolejne i to kolejne subkultury, które właśnie przy tym wyrażaniu siebie jakoś mi tak mocno się łączą z konkretnym gatunkiem muzycznym, no bo przecież hip-hop, punk, metal, to wszystko, jak słuchamy rzucanych haseł, to od razu widzimy człowieka, który mniej więcej wyróżnia się konkretnym stylem ubioru. Tak, ale są też wychowani na Trójce, przecież Trójka wychowała całe pokolenie ludzi, audycję Tomka Beksińskiego, no tak. New Romantic, New Wave, to jest ogromne grono osób. Mnóstwo z tych osób wraca teraz do płyt winylowych. Ja mam mnóstwo klientów, którzy przychodzą do mnie właśnie po taką muzykę i mówią, że po latach sobie kupili gramofon i odświeżają wspomnienia, bo te piosenki wiążą się z jakimiś wspomnieniami, z jakimś okresem ich życia. Tak, oczywiście. Ja jak najbardziej się pod tym podpisuję, że to też nie konkretny zespół, ale tylko konkretna instytucja może wychować pod względem muzycznym i to stwierdzenie, że to jest pokolenie wychowane na Trójce albo nawet już czasami też prześmiewczo określane to jako Trójka Core, to też jest przecież coś, co ma wymiar realny, emocjonalny dla wielu osób. I tutaj absolutnie nie chcę się wypowiadać albo w sposób negatywny, albo pozytywny, bo to jest fakt, który sprawia, że my w jakiś sposób wiążemy muzykę z konkretną osobą, z konkretnymi przeżyciami. I te osoby, które, tak jak Wojtku mówisz, przychodzą teraz do ciebie do sklepu, szukają jakiejś kontynuacji być może tych swoich przeżyć, być może ponownego przeżycia tamtych doświadczeń, które mają w swojej pamięci. No to jest ta waga muzyki, która oddziałuje na wielu poziomach naszej percepcji. Pozdrawiamy tutaj admina strony Wychowany na Trójce, ale tak, no trochę tak jest. Nie sądziłam, że aż tak szybko się to pojawi, ponieważ miałam pewnego asa w rękawie, ale dobrze. Słuchamy Pink Floyd utworu Money's Dark Side of the Moon. Do rozmowy wracamy za chwilę. cry. Share it fairly, don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving them away, away, away, away. Patrząc na liczby i sprzedaż, to Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd plasuje się w top 10 najlepiej sprzedających się płyt w historii muzyki. I jak najbardziej łączy się to z tematem naszego programu Muzyczny Klub Trójki, którego motywem przewodnim dzisiaj jest pytanie o to, jak słuchamy muzyki. I wracamy do rozmowy z Wojtkiem Kapelko i Maćkiem Smułką. I tak myślę o płytach CD, od której zaczęłam nasze spotkanie, że szybko po nich pojawiły się kanały streamingowe, dzięki którym możemy szybko, sprawnie i w dowolnej chwili po prostu słuchać muzyki na wyciągnięcie ręki. To na pewno, tylko jeszcze przed kanałami streamingowymi były MP3, które też zalały rynek muzyką, bo a wcześniej nawet jeszcze kasety. Jak już były płyty CD, można było sobie grać coś na płytę CD lub coś na kasetę. To bardzo rozwinęło dostęp do muzyki. Bo kiedyś na przykład zachodnie płyty winylowe kosztowały tyle, co średnia wypłata, więc zwykle chodziło się do jednej osoby, żeby posłuchać, a później można było już to nagrać, skopiować i puścić po całym osiedlu i każdy mógł mieć do tego dostęp. No teraz mamy streamingi, są pewnie plusy dla odbiorców, minusy dla artystów, bo spora rzesza osób nie potrzebuje po prostu innej formy słuchania. Wystarczy im ten abonament w serwisie streamingowym, gdzie mają dostęp do wszystkiego. Mogą sobie posłuchać wszędzie tej muzyki. U mnie z kolei serwisy streamingowe służą do szukania muzyki nowej głównie. Są te algorytmy, które prowadzą cię za rączkę, że jak wyszukasz kilka utworów w jakimś tam stylu, to ten algorytm pokazuje naprawdę tak precyzyjnie dosyć utwory, które po prostu ci się podobają, a których nie znasz. Tak, chociaż nie każdy kanał streamingowy ma to dobrze wypracowane jeszcze, ale być może to się zmieni. Maćku, czy ty byś coś chciał dodać, bo za chwilę posłuchamy muzyki, a teraz jeszcze taka myśl, która tobie towarzyszy, to? Moja myśl przewodnia, też słuchając waszych wypowiedzi, to to, że wszystko się zmienia, jeśli chodzi o przemysł muzyczny i to nie zawsze wychodzi na złe, nie zawsze wychodzi idealnie na dobre, ale biorąc pod uwagę, że ja dużą część mojej obecnej kariery akademickiej poświęcam badaniu historii muzyki popularnej, to zawsze poświęcam takie jedne czy dwa zajęcia podczas moich kursów z historii muzyki popularnej na to, żeby prześledzić różne formy dystrybucji muzyki. I tutaj koniec XIX wieku pojawiają się te płyty szelakowe, później winylowe, później odkrycie taśmy magnetycznej w latach 40., później w poszerzenie tych różnych form dystrybucji muzyki o płyty CD na początku lat 80., później sprzedaż muzyki à la carte na początku lat 2000, później 2006 rok i Spotify w Polsce w roku 2013, czy 2012, przepraszam. Więc to wszystko jakoś tak ewoluuje i jeśli byśmy sobie spojrzeli w przeszłość na każdy z tych form dystrybucji muzyki, to niosło za sobą konkretne konsekwencje w postaci praktykowania muzyki, słuchania muzyki i te konsekwencje niosą za sobą też różne doznania emocjonalne, sposoby w jakie my odczuwamy tej muzyki, no i wracając do tego tytułu naszej audycji dzisiejszej, sposoby w jakie słuchamy muzyki. Czyli to, jak słuchamy muzyki, na jakich platformach, warunkuje też to, jak my ją przyswajamy, co oczywiście ma swoje konsekwencje też w naszej relacji do tej muzyki. To w takim razie teraz posłuchamy utworu, który jest doskonale nam wszystkim znanym, zespołu, którego też chyba nie trzeba przedstawiać. Za nami Metallica i Enter Sandman. I już widzę u Wojtka uśmiech. Podejrzewam, że u Maćka też. Bo oj, skoro tak. Mówimy o kanałach streamingowych, no to nie mogło zabraknąć też tego zespołu, który toczył długą batalię z Napsterem, popularnym w latach 90., w końcówce lat 90. Właśnie trudno mi to mówić kanał streamingowy, ale chyba można uznać, że to był jeden z tych pierwszych, gdzie można było słuchać muzyki właśnie na wyciągnięcie ręki za sprawą internetu. No a tutaj Napster razem z Metallicą to chyba jedno z takich głośniejszych starć, chociaż tych zespołów, które walczyły i walczą do dnia dzisiejszego z kanałami streamingowymi jest całkiem sporo. Jak wy się zapatrujecie na taką walkę tych artystów z kanałami streamingowymi? Czy w moim odczuciu to jest troszeczkę walka z wiatrakami? Czyli wiadomo, że możemy tutaj mieć jakieś górnolotne idee i walczyć po prostu o tę ideę, żeby ten system był lepszy. Bo to też z drugiej strony pojawia mi się równolegle druga myśl, jak właśnie słyszę o tych wszystkich bataliach. To nie jest tak, że możemy sobie tutaj w 100% demonizować wszystkie serwisy streamingowe. Serwisy streamingowe nie są złe, bo za nimi idzie bardzo dużo takiego wymiernego dobra dla słuchaczy, dla artystów. Natomiast ten system, i to też nie jest nic odkrywczego, nie jest doskonały. I o tą doskonałość, czy nawet nie tyle o doskonałość, o ulepszenie tego systemu zawsze warto walczyć. Natomiast też weźmy pod uwagę, że system streamingowy, system przemysłu muzycznego to jest ogromny moloch, za którym stoją ogromne interesy, o które jedna i druga strona będzie bardzo zażarcie walczyć. I to ma swój cel, jeśli sobie spojrzymy na takie, na świadomość może słuchaczy, na to, że będzie się dyskutować o pewnych problemach, natomiast no, nie byłbym daleki od romantyzowania tego rodzaju inicjatyw, że tutaj wychodzimy walczyć po prostu z wielkim tym demonem systemów streamingowych i chcemy coś obalić. Bardziej starajmy się odczytywać te ruchy jako próbę właśnie zrobienia czegoś lepszego albo zwrócenia uwagi na jakiś problem, żeby można było lepiej funkcjonować w ramach tego przemysłu muzycznego. No, zresztą Metallica wycofała się swoim oczywiście dobrem, sugerując, że walczyli o własne dobro i prawo do swojego dzieła, ponieważ jest dużo tego typu badań mówiących o muzyce. No i Związek Producentów Audio-Wideo co roku robi taki raport z tego, jak wygląda, i takie podsumowanie, jak wygląda rynek polski. Jak się okazuje, Polska jest 18 rynkiem muzycznym świata. Najpopularniejszą formą sprzedaży muzyki pozostaje nadal streaming, który po raz kolejny umocnił swoją pozycję na rynku, bo w ciągu, jak czytamy w raporcie, 12 miesięcy ubiegłego roku wygenerował ponad 500 milionów złotych przychodu. To całkiem sporo, muszę przyznać, prawda? Ale 500 milionów dla kogo? No to właśnie. To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że raczej dla wytwórni, no bo jakżeby inaczej. Ale może się mylę, tutaj do Maćka pytanie. Wydaje mi się, że to wszystko zależy. To jest najlepsza możliwa odpowiedź. I wydaje mi się, że tutaj dużo zależy od kontraktów po prostu, które są podpisywane. Natomiast też, jeśli byśmy sobie spojrzeli w ogóle na funkcjonowanie, też takie historyczne funkcjonowanie przemysłu muzycznego, no to na dobrą sprawę trzeba by sobie tutaj zadać pytanie, jakie jest źródło zarobku dla muzyków. I zawsze tą najbardziej bezpośrednią formą zarobku dla muzyków czy dla artystów będzie po prostu granie koncertów. I jeśli za dużo pieniędzy nie możemy uzyskać ze streamingu czy z płyt, bo te zarobki na płytach one nigdy nie były jakieś wybitne, szczerze mówiąc, no to tak na dobrą sprawę to koncerty będą tą formą zarobku, o której w tym momencie realnie powinniśmy myśleć jako to źródło dochodu dla muzyków. Dlatego trasy koncertowe są tak ważne we współczesnym świecie, zwłaszcza w tej dobie XXI wieku, tej post-streamingowej erze muzyki popularnej. Natomiast no, cały czas będę powtarzać, że przemysł muzyczny to wciąż cały czas przemysł, w którym bardzo dużą, jeśli nie kluczową rolę odgrywają po prostu kwestie finansowe. No i o nich trzeba też pamiętać, jeśli się mówi właśnie o tych praktykach słuchania muzyki, no bo to jest też usługa komercyjna, która jest nam sprzedawana w jakiś sposób. Myślę, że tutaj chodzi o kwestię kontraktu, bo na pewno ci wielcy artyści mogą sobie wybierać pomiędzy wytwórniami i one walczą o tych artystów, więc dostają lepsze warunki, a to jest duży kawałek tortu. Weźmy na przykład taką Adele, która sprzedała 500 milionów płyt winylowych i zablokowała tłocznie na pół roku na całym świecie. Czy, nie wiem, czy Taylor Swift na przykład, która też sprzedaje ogromne ilości, ale to też jest, jeżeli wejdziemy na serwisy streamingowe, no to też te gwiazdy generują miliardowe odsłony, więc tak czy inaczej, jeżeli ktoś jest sławny, to sobie zarabia z, jakby z różnych tych form, to jest tylko forma jakby monetyzacji tych utworów muzycznych. Zresztą tak samo działają wytwórnie, wypuszczają reedycje na winylu, na CD, kolorowe, złote, bo mają po prostu coś, za co zapłacili i próbują to zmonetyzować w każdy możliwy sposób. No właśnie, to jest dosyć ciekawe, jak mówiąc o słuchaniu muzyki, przekłada się to na te aspekty finansowe, tak jak wspomniał już Maciek i ty, Wojtku. Nie możemy też o tym zapominać w naszej rozmowie, ale jednak z drugiej strony, żeby tak nie demonizować też kanałów streamingowych, no to ja uważam jednak, że to jest wspaniałe, że jak mówiliśmy na początku o tych emocjach, że młodzi ludzie też według raportu przygotowanego na podstawie Spotify, okazuje się, że ci młodzi ludzie bardzo się jednoczą z tymi playlistami przygotowanymi przez algorytm, no między innymi walentynki, tak? Playlista. No i od razu wszyscy szukają. Jakichś takich okazjonalnych też sytuacji, no bo siłownia, przecież ileż takich playlist możemy znaleźć. Jakichś takich haseł, które jednak mimo wszystko towarzyszą nam, tak jak już wspomniałam, w tej codzienności. Przede wszystkim serwisy streamingowe są w stanie pokazać ci fajną muzykę, która ci się spodoba, której nie znasz. I jeżeli ktoś przy okazji kolekcjonuje, czy to płyty CD, winylowe, kasety, to tak czy inaczej kupi taki album, więc na pewno to jest forma fajnej promocji dla młodych artystów, którzy nie są znani, żeby w jakiś sposób się przebić i trafić od razu do osób, które będą zainteresowane taką muzyką. To... Nie wiem, czy słychać, jak głośno przytakuję w tym momencie, ale bardzo, bardzo się zgadzam z tym co mówisz, Wojtku, bo faktycznie jakby serwisy streamingowe otwierają ogrom możliwości dla ludzi, którzy po prostu chcą posłuchać jakiejś fajnej muzyki. Ja pamiętam, jak jeszcze, jak byłem dzieciakiem na początku lat 2000, czy w końcówce lat 90., kiedy chciałem sobie posłuchać jakiejś płyty, tak? Jakiś artysta, którego lubię, wydał jakąś płytę. To wcale nie było takie proste, że dobra, to spuszczę sobie z YouTube'a, czy gdzieś wejdę na Spotify, ja sobie posłucham, tylko musiałem uzbierać pieniądze, żeby kupić tą płytę. Ja pamiętam, mam bardzo to głęboko w pamięci taki jeden epizod, który nastał pewnego bożonarodzeniowego wieczoru, kiedy został mi sprezentowany nowy album System of a Down, Steal This Album, który swoją drogą sam jest przecież też manifestem przeciwko przemysłowi muzycznemu i piractwu. I jak strasznie czekałem na tą płytę i jak strasznie się cieszyłem z tego, że mogę sobie tego dnia pocelebrować tą muzykę, mimo też ta płyta wyszła przecież dużo wcześniej. To właśnie tego rodzaju doświadczenie właśnie mam w pamięci. Dzisiaj nowy artysta wydaje płytę, każda piosenka jest 3 kliknięcia od naszego kciuka. To jest ogromny, bardzo fajny sposób na otwarcie tych doznań, otwarcie tych wartości kulturowych dla tak ogromnej rzeszy ludzi. Bo tutaj nawet nie mówimy o Spotify'u, ale YouTube to jest przecież też serwis streamingowy, też 2 kliknięcia od nas, który pozwala nam na posłuchanie generalnie każdej piosenki, jaką sobie tylko zamarzymy. To skoro o streamingach mowa, to słuchamy utworu artysty, który w Polsce według raportu Związku Producentów Audio-Wideo ma najlepsze wyniki sprzedażowe i jest to Dawid Podsiadło. Tu zaskoczeń nie ma. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klip. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie idziesz ty. zwyczajne szare dni. No i kiedy to wesele, proszę powiedzieć, chociaż z kim? A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie idziesz ty. Wyciągam komunikat z badań z Centrum Badania Opinii Społecznej z 2018 roku. Jestem bardzo ciekawa, jak zareagujecie na to, co za chwilę wam przedstawię, ponieważ tam znajduje się taka tabela. Badający zadali pytanie, z czego, z jakiego źródła na ogół pochodzi muzyka, której pan, pani słucha? No i okazuje się, że 68%, i to jest 2018 rok, z radia. A na drugim miejscu jest... z telewizji 39%, z internetu dostępna bezpłatnie 30%, z płyt CD 14%, no i z płyt winylowych 2%. Minęło 6 lat od tych badań, więc to całkiem sporo. Sporo też się zmieniło. Przecież w ciągu roku jak dużo się zmienia i jestem ciekawa, co ty myślisz o tym, Maćku. Wydaje mi się, że to jest kwestia, tutaj też kulturoznawca ze mnie wychodzi, to jest kwestia kulturowa. Bo w Polsce jednak rola radia jest przeogromna, rola telewizji też jest cały czas przeogromna i te dwa media są cały czas bardzo mocno w naszej kulturze zakorzenione. Pytanie, co oznacza słuchanie muzyki z radia? Czy to jest słuchanie muzyki z radia, kiedy jedziemy samochodem? Czy to jest słuchanie muzyki z radia, kiedy siedzimy u fryzjera? No bo to też wtedy leci muzyka i tą muzykę jakoś przyswajamy. Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę właśnie takie rozumienie tego zagadnienia, to ja też bardzo często słucham muzyki z radia, bo codziennie sobie dojeżdżam do pracy samochodem i w tym samochodzie leci sobie radio i sobie go słucham. Natomiast jeśli miałbym wybrać dominującą formę słuchania przeze mnie muzyki, no to to już jest zdecydowanie streaming, no bo ta muzyka ze streamingu jest cały czas gdzieś wokół mnie. To jest też pytanie z drugiej strony o to, czy słuchamy muzyki bardziej świadomie, czy nieświadomie, bo jednak ze streamingu to często jest ten proces włączania aplikacji i to, że sobie wybieramy tą muzykę, której chcemy posłuchać, a radio sobie o tak może lecieć w tle. I wydaje mi się, że takie słuchanie muzyki w tle z radia to jest ta esencja do zrozumienia tych wyników. Co na to Wojtek, gdzie jego branża winylowa ma 2%. Myślę, że to wystarczy przytoczyć przykład firmy księgowej, do której wchodzimy i siedzą trzy panie księgowe i słuchają jakiegoś radia tego samego od 10 lat, więc można powiedzieć, że one faktycznie cały czas słuchają muzyki z radia, ale pewnie panie księgowe jak wracają do domu, to no może jeszcze w samochodzie sobie posłuchają radia, w domu obejrzą telewizję, ale tak naprawdę nie muszą mieć wcale odtwarzacza CD ani odtwarzacza płyt winylowych. Myślę, że tutaj te 2% to już są po prostu bardziej świadomi kolekcjonerzy, którzy lubią mieć muzykę na nośniku i oni też słuchają muzyki z telewizji, muzyki z radia, tylko pewnie jakiś tam większy procent to są te streamingi i nośniki typu płyta CD czy winyl. Druga sprawa, że no nie każdy tak jak ja ma, żeby przychodzić sobie do pracy i przez 8 godzin słucha płyt winylowych. Zazwyczaj ludzie przychodzą i kupują sobie te płyty, żeby posiedzieć wieczorem, odpocząć, jak już dzieci pójdą spać, posłuchać sobie tej jednej czy dwóch płyt i to jest fajne, bo to jest coś, na co czekają cały dzień, co jest dla nich takim relaksem. Ja też się złapałem na tym, że słuchając płyt winylowych i nie wiem, obsługując klientów, pakując paczki, potrafię 3 razy puścić tą samą stronę i ta muzyka sobie gra oczywiście, ale nie nazwałbym tego jakimś świadomym słuchaniem, jeżeli się robi 100 rzeczy naraz. Na przykład o ile jakiś tam utwór wpadnie mi od razu w ucho, no to gdzieś tam to ucho wytężam, ale na przykład jeżeli utwór jest jakiś taki bardziej wymagający, no to musiałbym już go sobie posłuchać w spokoju, żeby docenić taką wartość muzyczną. No, jeszcze ja na chwilę wrócę do tego, co Maciek powiedział o kwestii kulturowej w przypadku słuchania muzyki z konkretnego nośnika. No tutaj zaskoczeń z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań i Opinii Społecznej raczej nie ma, ponieważ im człowiek starszy, tym częściej właśnie sięga po te tradycyjne formy, czyli z radia, z telewizji, z płyt CD i winylowych, ale czym młodszy zakres wieku badanych, no to tym częściej właśnie sięgamy po streaming, co jest oczywistą oczywistością z jednej strony, no ale z drugiej strony to też nam pokazuje właśnie, jak słuchamy tej muzyki w kontekście naszego wieku. Myślę, że młodzież nie lubi czekać. Tak. My jesteśmy jeszcze z czasów, gdzie czekało się na wieczorynkę, czekało się na rower Błażeja, a teraz każdy lubi mieć wszystko od razu, czyli włączyć sobie film na platformie, posłuchać utworu z telefonu. Mamy dostęp tak naprawdę do wszystkiego, więc myślę, że tutaj jest taka główna różnica. Młodzież lubi bardziej sobie wybierać, dobierać, a te starsze pokolenie jest przyzwyczajone, że coś tam sobie gra. Tak, ja się absolutnie z tym zgadzam i sobie tak myślę o takiej anegdotce z mojego życia z zeszłego tygodnia, kiedy w weekend sobie gdzieś tam z rodziną oglądaliśmy sobie telewizję i nagle jakiś film leciał. Nie wiem, czy to nie byli Szybcy i Wściekli chyba. I na pewnej stacji komercyjnej, telewizyjnej. I ten film zaczyna lecieć i nagle są reklamy. I tak mi przychodzi do głowy taka myśl wtedy. No dobrze, ale przecież mógłbym sobie teraz zatrzymać, wejść sobie na inny komercyjny, ale już serwis streamingowy filmowy i obejrzeć sobie ten film bez reklam, tak? Ale jednak oglądanie tego filmu w telewizji to jest jednak inne doświadczenie, które w tym momencie jest przeze mnie przeżywane, że nie mam wpływu na to, żeby ten film zatrzymać, żeby go przewinąć, żeby coś z nim zrobić. No to jest, to wpływa na to, w jaki sposób my to te dzieła kultury, tak, te artefakty kultury odbieramy. Podobnie jest z muzyką i wydaje mi się, że to młodsze pokolenie, w tym momencie, które jest jednak przyzwyczajone właśnie do takiej kultury typu instant, tak jak to Wojtek też określił, to powoduje, że my chcemy jakby od razu tego świata bez reklam, żeby nie czekać na jakąś muzykę, a jeśli decydujemy się już na taką formę odbierania muzyki właśnie z reklamami, czy gdzie takiego słuchania powolnego albo w tle, jak na przykład słuchanie muzyki z radia, to jest fantastyczna okazja, żeby po prostu też poznać coś nowego, ale to jest inne doświadczanie muzyki. Tutaj mamy inną tą sprawczość, inną celowość w słuchaniu muzyki. My wtedy zasiadamy i no, mamy inne cele w tych naszych działaniach. Czy chcemy posłuchać muzyki ze streamingu, ale płytą od początku do końca, czy puszczamy sobie playlistę do siłowni. No, tych rodzajów doświadczania muzyki jest tutaj naprawdę multum. Pierwsza godzina Muzycznego Klubu Trójki dobiega końca. Już teraz zapraszam na drugą część po serwisie o godzinie 23. Są jednak artyści, którzy walkę ze streamingami nadal toczą, albo może nie jest to kwestia jedynie streamingów. Chcę przez to powiedzieć, że nadal są albumy poza sferą kanałów streamingowych. Jednym z nich jest Myslowic i album Korowa Milky Bar.